Τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Το ερώτημα το έθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είχαμε τη χαρά χτες βράδυ στο Ζάπιο να μιλήσει ο Γιώργος. Επιτέλους ήρθε και στην πατρίδα κάποια στιγμή. Μίλησε, είπε βαρισίματα πράγματα και πολύ χάρηκαν οι του Χάρβαρντ. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά, αλλά έθεσε αυτό το πολύ κομβικό και πρωτότυπο ερώτημα: τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους? Το καλό από τη χθεσινή βραδιά που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου μιλητής είναι ότι θα είναι, λέει, πάντα εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας. Δεν διευκρίνησε ακριβώς με ποιον ρόλο, ευτυχώς, γιατί ο καθένας, ειδικά τον Γιώργο Παπανδρέου, τον έχει με ένα δικό του ρόλο τοποθετημένο στη ζωή μας, στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή και γενικότερα. Το ευχάριστο είναι ότι ο Γιώργος θα είναι πάντα εδώ. Ούτε στενοχωριέμαι όταν χάνω μια μάχη. Ο αγώνας για τη δημοκρατία δεν έχει ποτέ τελευταία μάχη, είναι διαρκής, είναι στάση ζωής. Αυτό ίσως δεν μπορούν να κατανοήσουν όσοι αναρωτιούνται αν έφυγα ή αν θα επανέλθω. Είμαι πάντα εδώ. Τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Ξανά το ερώτημα. Απάντηση δεν υπάρχει. Το έχει θέσει και ο Καβάφης παλιότερα. Αλλά ποιος είναι ο Καβάφης μπροστά στο μεγαλείο του Γιώργου Παπανδρέου? Γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ο Κόκκινος Στρατός? Την απάντηση τη δίνει ο ακροατής που το ζήτησε. Κυριακή 23 Φλεβάρι, κομπή δεν έχει. Είναι όμως η επέτειος της ίδρυσης Κόκκινου Στρατού και νέας πανελλαδικής οργάνωσης νέων. Πιστεύω Παρασκευή Δευτέρα κάποιο αφιέρωμα εκεί να τιμάσετε. Για να συγκινηθώ εγώ και να μαθαίνουν οι πιο νέοι, γιατί δεν πρόκειται απαλού να ακούσουν. Βέβαια με ρωτούν φίλοι αν στενοχωριέμαι για αυτά που εγώ ακούω εναντίον μου. Και διακόπτουμε το τραγούδι του Κόκκινου Στρατού. Ακούσατε για ποιο λόγο? Γιατί μεθαύριο Κυριακή είναι η επέτειος και της ίδρυσης της ΕΠΟΝ και της ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού. Οπότε μας το θύμισε ο ακροατής. Με μουσικά, μουσικόστατα θυμηθούμε όλα αυτά, με τραγούδια. Και με εμβόλυμα διακόπτεται από τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω το επιτρέπεται όλοι, καθότι είναι ένας αντιστασιακός σύγχρονος, ένας άνθρωπος που συγκρούστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με τα κατεστημένα. Το θυμόμαστε όλοι. Και επειδή δεν το θυμόμαστε και τόσο καλά και είμαστε λαός που ξεχνάει, φροντίζει όποτε μιλάει ο ίδιος να το θυμίζει. Βέβαια με ρωτούν φίλοι αν στενοχωριέμαι για αυτά που εγώ ακούω εναντίον μου. Θα πω όχι, παρότι λίγοι πολιτικοί θα έχουν ακούσει τόσα. Γιατί συγκρούστηκα, θεωρώ, με τις ρίζες του προβλήματος στη χώρα. Ίσως γι' αυτό και τα ακούω. Αλλά αυτό που με θλίβει, γιατί πίσω από τις απλουστεύσεις, τις ύβρις και όλες τις θεωρίες συνωμοσίας, τους μύθους, κρύβεται μια άρνηση συνειδητοποίησης της πραγματικότητας. Ένας ανορθολογισμός. Γι' αυτό εγώ δεν θα σταματήσω να συγκρούομαι με αυτά. Συγκρούστηκα με ανατροπίες, με συμφέροντα, με κατεστημένα και είμαι περήφανος γιατί έδωσα μια σκληρή μάχη. Είμαι πάντα εδώ. Συγκρούστηκα με ανατροπίες, με συμφέροντα, με κατεστημένα. Μπράβο! Και είμαι περήφανος γιατί έδωσα μια σκληρή μάχη. Να υπάρχει και ένας περήφανος Έλληνας για κάτι που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Βεβαίως τα κατεστημένα δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Θα το συνειδητοποιήσουν κάποια στιγμή ότι ο Γιώργος συγκρούστηκε με αυτά. Αν το μάθουν και τους το πει κανείς έτσι και ξαφνικά, μπορεί να έχουμε πρόβλημα για τα κατεστημένα και με τα κατεστημένα. Αυτά τα ωραία έλεγε από χτες ο Γιώργος. Από κάτω τον χειροκροτούσαν, τον ακούγανε. Εκστασιασμένοι όλοι εκεί όσοι είχαν πάει. Και πέρασαν μια πολύ όμορφη βραδιά. Και εμείς τώρα εδώ, ένα όμορφο μεσημέρι, συνεφιασμένο βέβαια, επειδή ακούμε αυτά που έλεγε ο Γιώργος. Τι γίνεται στον τομέα της υγείας? Πρωτοφανή πράγματα, πρώτη φορά γίνεται μεταρρύθμιση. Άλλος ένας λόγος να καμαρώνουμε και να χαιρόμαστε. Αυτό που έχει συντελεστεί τώρα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχουν γίνει αρκετές χιλιάδες αιτήσεων υπαλλήλων να έρθουν στο παιδί. Είναι η πρώτη φορά που η μεταρρύθμιση προχωράει μετά από 30 χρόνια. Αυτό που έχει τελειώσει δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας, ΕΟΠΗ, νοσοκομεία και διάφορες άλλες μεταρρυθμίσεις, να ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Το είπε ο αρμόδιος υπουργός, το δεχόμαστε, συμφωνούμε, νομίζω όλοι μαζί του, και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Χαρμόσυνα νέα κι άλλα. Σε ποιο τομέα? Στον τομέα της εστίασης. Αλλά επειδή έτσι όπως το λέμε δεν πολύ πιάνει, το λέει, έρχεται ο Βορύδης και το λέει με έναν ωραίο δικό του τρόπο. Σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί στον πολύ κρίσιμο τομέα, πάντα από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, σίγουρα με εντολή Πρωθυπουργού, τα όσα έχουν γίνει στον πολύ ευαίσθητο τομέα που έχει να κάνει με τα σουβλάκια. Εγώ όμως, στο φόρο, πότε θα έχουμε, κύριε Βορύδη? Μόλις το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες και μειώσεις των φόρων, βλέπετε ότι ήδη προσπαθούμε να κάνουμε. Όπως, παράδειγμα χάρη, στο ΦΠΑ στην εστίαση. Να αφορά στο σύνολο του ελληνικού λαού, τώρα μας λέτε. Ο φόρος εστίασης δεν αφορά τον καταναλωτή? Όχι. Αυτό που τρώει σουβλάκα δεν αφορά? Αυτό που τρώει σουβλάκα δεν αφορά? Εγώ θέλω το κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ να είναι ένα σουβλατζίδικο. Το έχει καταφέρει. Μια χαρά. Ή μάλλον εκεί θα καταλήξει. Είναι και σε κεντρικό σημείο. Εκεί στα Εξάρχεια υπάρχουν πολλά σουβλατζίδικα. Δεν πέτυχε όταν ήταν στην Ιπποκράτους. Θα γινόταν ένα κυριλέ. Αλλά αυτά τα κυριλέ δεν πολύ πιάνουν στις μέρες μας. Το γνήσιο, το καλό, το σουβλατζίδικο του ΠΑΣΟΚ, χαριλάτρικου 50, νομίζω ότι πρέπει. Για να αποκτήσει και νόημα η συμβολή του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τόπο, μετά τα όσα έχουν γίνει, βγαίνουν και κάτι δημοσκοπήσεις στον αέρα σιγά σιγά λόγω ευρωεκλογών. Το τριαράκι μέχρι στιγμής το έχει, αλλά ελπίζουμε όλοι ότι θα καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πάει να κάνει και θα στείλει άξιους εκπροσώπους του κινήματος, των 58, της Ελιάς, του ΠΑΣΟΚ του ίδιου, στην Ευρωβουλή για να δώσουν άλλη μια μάχη για τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού και κάποιων ιδεών αιτήματα, γιατί και οι ιδέες έχουν αιτήματα. Του σοσιαλισμού, τι άλλο, αυτό δεν έχει άλλο, του σοσιαλισμού, τελεία. Το μνημόνιο φεύγει. Αυτό το λέει ο Σαμαράς, το λέει ο Στουρνάρας, το λένε πάρα πολύ ο Άδωνης. Ήρθε χθες βράδυ να το πει και ο Γιώργος. Και το ερώτημα μετά το μνημόνιο τι? Χρησιμοποιώ αυτό το προκλητικό ερώτημα, γιατί έχουν χτιστεί πολιτικές, κόμματα αλλά και προσωπικές στρατηγικές πάνω στην αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Αλλά σε λίγο ελπίζω θα είμαστε χωρίς μνημόνιο. Και τότε όλοι όσοι έχτισαν τις τύχες τους πάνω σε αυτή την αντίθεση, τι θα κάνουν? Για να θυμηθούμε τον Καβάφη, τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Τι θα κάνουμε χωρίς σουβλατζίδικο? Για να το κάνουμε λίγο πιο επίκαιρο, γιατί αυτό είναι το θέμα. Χωρίς βαρβάρους μπορούμε να κάνουμε ή και με βαρβάρους. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με πολλούς και μάλιστα εγκεκριμένους. Αλλά χωρίς σουβλατζίδικο δεν υπάρχει ζωή. Οπότε ο Γιώργος πάντα έχει έναν τρόπο να θέτει τα θέματα όπως πρέπει και να συγκρούεται με τα κατεστημένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τον άκουγαν από κάτω χθες όλοι εκεί του Χάρβαρντ, στο Ζάπιο. Χάρηκαν πάρα πολύ. Βγήκε ένα εκπρόσωπο, επικεφαλή. Ένας ανώτερος, εν πάση περιπτώσει, εκεί από κάτω και ήθελε να του εκφράσει τις ευχαριστίες και βρήκε ο ετοιμόλογος Γιώργος Παπανδρέου η προσωπικότητα του πνεύματος που ευτυχώς έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και αγγίζει και προβληματίζει βέβαια όλο τον πλανήτη. Βρήκε μια πολύ εύστοχη απάντηση να πει στον συγκεκριμένο κύριο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για μια ανεμπνευσμένη ομιλία. Νομίζω έπρεπε να κάνουμε περισσότερες εκδηλώσεις για να χωνέψουμε αυτά τα οποία μας είπατε. Να πάτε πρώτα για να χωνέψετε. ένας ακροατής, δεν τρέπεστε λίγο εκεί στο Real, βάζετε τραγούδια και εμβατήρια του Κόκκινου Στρατού. Σας ακούει παππούς μου 89 χρονών και νομίζω ότι μπήκαν κομμουνιστές στην Αθήνα και κάνουν κυβέρνηση με τον Γέρο Παπανδρέου κτλ. Και τα λοιπά. Μη φοβάσαι. Οι παλιοί φοβόντουσαν να έρθουν οι κομμουνιστές και τους πάρουν όλα αυτά που ξέρουμε ότι παίρνουν συνήθως οι κομμουνιστές. Έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία, το έχουμε ξαναπεί εμείς, το έχουν πει όλοι, είναι ανέκδοτο. Έχει γίνει από όλους τους υπόλοιπους και όχι από τους κομμουνιστές. Σε τέτοια δε κατάσταση που αν κάποτε έρθουν οι κομμουνιστές, μάλλον θα αρχίσουν να δίνουν πίσω αυτά που ετούτοι παίρνουν, γιατί έχουν πάρει τα πάντα. Οπότε, κάτι καλό έρχεται. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μια σύντομη διαδρομή σκέψης. Κατά τα άλλα, το Εσουρού μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ εδώ στο Real, όπως ακούσατε και πριν, όπως ακούτε συνεχώς. Αν δείτε το αναλυτικό χαρτί, αυτό που έριξε τα 10.000 ευρώ πρόστιμο, έχει πάρει κάτω όλες τις εκπομπές με λεπτά στην μηδέν, από το Μάρκο ακόμη, από τα μαύρα μεσάνυχτα, το πρωί κάτω, το ξημέρωμα, έχει απομαγνητοφωνήσει ατάκες και τεκμηριώνει με αυτόν τον τρόπο ότι κάτι κακό γίνεται εδώ στο Real. Βέβαια αυτό το κακό γίνεται σε όλα τα ραδιόφωνα της Αθήνας, σε όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας, σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς Αθήνας, Θεσσαλονίκης, επαρχιών και οπουδήποτε, αλλά δεν ακούει τους άλλους, ακούει όπως και το σύνολο σχεδόν των ακροατών σε αυτή την πόλη, ακούει μόνο Real. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, λογικό είναι, πρώτος σταθμός, τι άλλο να ακούσεις. Οπότε πέφτοντας πάνω στο Real, συνειδητοποιεί και βλέπει και τα ατοπήματα που συμβαίνουν. Εμάς σε αυτό το πακέτο δεν μας έχει. Μας έχει την τρίτη, την Ελληνοφρένεια, την εγκαλεί για άλλη μια φορά. Η κατηγορία είναι ωραία. Όπως αναφέρει στην πρόσκληση για την συνεδρίαση, μας έχει εμάς για υποχρέωση σεβασμού της ένομης τάξης της χώρας. Γι' αυτό εγκαλεί η Ελληνοφρένεια. Είναι μια εκπομπή, νομίζω, 2-3 Ιανουαρίου. Ούτε θυμόμαστε τι έχουμε πει εκεί. Ήταν αυτά τα live που κάναμε εδώ με τον Αποστόλη, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, μας εγκαλεί για διασάλευση της ένομης τάξης της χώρας, διότι η ένομη τάξη της χώρας, για την Ελλάδα μιλάει, κινδυνεύει από αυτά που λέει μια εκπομπή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα τα υπόλοιπα που γίνονται σε αυτή τη χώρα δεν έχουν πειράξει καθόλου και διαταράξει την ένομη τάξη της χώρας. Κωμικά, κωμικά όντως, και είναι και πάρα πολύ ωραία νομίζω, και αυτό μας κάνει εντύπωση, ένα όργανο το οποίο έχει οριστεί από την Βουλή έτσι όπως έχει οριστεί και παραμένει, δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Τουλάχιστον σε τέτοια επίπεδα απαιτούμε εδώ ως πολίτες που τους πληρώνουμε κιόλας όλους αυτούς, να κρατάνε τα προσχήματα. Ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν και από εκεί και πέρα νομίζω είναι πολύ διασκεδαστικό όλο αυτό που συμβαίνει και περιμένουμε να καταδικαστούμε και για την ένομη τάξη της χώρας και τη διασάλευσή της και, για την, και θα επιβληθεί προφανώς υποχρέωση σεβασμού αυτής της ένομης τάξης. Και από εκεί και πέρα είμαστε εμείς εδώ η Ελληνοφρένεια που υποτίθεται θα τα αντιμετωπίσουμε σατυρικά όλα αυτά που μας έχουν ξεπεράσει και μας ξεπερνούν κάθε πεντάλεπτο. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να διασαλευτεί κι άλλο η ένομη τάξη της χώρας. Mail στέλνετε στην διεύθυνση του papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real FM και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε πριν τον ακροατή που ήθελε ένα τραγούδι ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, για τον Κόκκινο Στρατό. Βάλαμε αυτό το εμβατήριο το πολύ ωραίο. Mars σημαίνει. Και το δεύτερο αίτημά του ήταν κάτι για την ΕΠΟΝ, γιατί σαν μεθαύριο ιδρύθηκε η ΕΠΟΝ, η νεολαία του ΕΑΜ. Εκείνα τα χρόνια με πολύ μεγάλη δράση στα βουνά, στις πόλεις και πολύ γνωστές φωτογραφίες. Τα χωνιά που τότε ήταν ένα είδος ραδιοφωνικών σταθμών, ενημέρωναν πάνω από λόφους. Και κυρίως εδώ μέσα στην πόλη για τα νέα που ερχόντουσαν από τα μέτωπα στην Ευρώπη, στην Αφρική, οπουδήποτε, αλλά και τα νέα του τι ακριβώς συμβαίνει στην ελεύθερη Ελλάδα, γιατί υπήρχε και τέτοια εν μέσω μαύρης φασιστικής κατοχής. Ο ύμνος της ΕΠΟΝ λοιπόν από τον Τζαβέλα. Solo fuerza. φεύγει μια πλάση νέα. Τα μπράτσα μας θα χτίσουν τα γερά. Και στέλνει μήνυμα ένας ακροατής εδώ και λέει: τι γίνεται στην Ουκρανία, ρε φίλε? Λες να ξεσηκωθούμε κι εμείς επιτέλους, να παραδειγματιστούμε από το λαό τους? Ενημερώσου λίγο πριν κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω τι ποσοστό του λαού είναι, ποιοι είναι μες στο λαό. Έρχονται πλάνα από εκεί, από το Reuters κυρίως και από άλλους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Στέλνει όμως και η Ρωσία πλάνα. Όχι ότι είναι καλά και η μία πλευρά ή άλλη. Μπλέκονται τεράστια παγκόσμια συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, και δεν είναι απλά ένας ξεσηκωμός λαού, γιατί μέσα σε αυτούς που ξεσηκώνονται υπάρχουν και πορτρέτα του Χίτλερ, υπάρχουν σύμβολα των φασιστών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που εκεί στην Ουκρανία οι ντόπιοι ήταν χειρότεροι από τους Ναζί, και η μισή Ουκρανία έχει μνημεία όταν την περάσεις παντού από τις σφαγές, φρικτές σφαγές που έκανε οι Ναζί. Όλα αυτά είναι μπερδεμένα. Θέλω να πω ότι αυτό που λες, να ξεσηκωθούμε κι εμείς, να παραδειγματιστούμε από το λαό τους, είναι λίγο δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ώστε να αντλήσουμε το σωστό παράδειγμα. Ας μείνουμε στα της ΕΠΟΝ, που ήταν πιο καθαρά τα πράγματα, έτσι που το ακούμε από κάτω και υπάρχει και μας πάει και στις διαφημίσεις. Και τα υπόλοιπα κάτσε να ξεκαθαρίσουν εκεί, ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς παράδειγμα θα πάρουμε. Το ενδεχόμενο εμείς να γίνουμε παράδειγμα σε όλους τους άλλους, από ό,τι βλέπω, δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Εγώ θέλω να φύγει η Τρόικα και να βγούμε από το μνημόνιο. Ορίστε, να και ένας αντιμνημονιακός επιτέλους, όλο μνημονιακούς ακούμε. Να, είναι ωραίο το σημερινό άρθρο του Μπογιόπουλου στο ενικός.gr, και αυτό τώρα θεωρείται και σύμφωνα με το Ισουρού διαφήμιση και επισύρει πρόστιμο, αλλά είναι ωραίο, διαβάστε εδώ, γιατί μιλάει για την Ουκρανία και κάνει μια σύνδεση των όσων συνέβαιναν τότε στο ΒΟΥ Παγκόσμιο. Έχει ωραία στοιχεία για το πώς γίνονται αυτές οι δουλειές και κυρίως οι βελούδινες επαναστάσεις, που είναι πολύ της μόδας. Επανάσταση και βελούδο δεν γίνεται. Ή θα είναι επανάσταση, το βελούδο είναι καλό για τις κουρτίνες της σύζυγου Άκη Τσοχατζόπουλου. Ένα άλλο μήνυμα ωραίο του ακροατή με το όνομα Μάριος Καμένος. Όλα τα παπαγαλάκια και τα πρόβατα, όταν μπήκε το λουκέτο στην ΕΡΤ, συμφωνούσαν ότι ο κόσμος θα έχει και έκπτωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ, αφού δεν θα πληρώνει την ΕΡΤ. Τώρα που πληρώνουμε την ΕΡΙΤ στο λογαριασμό, χωρίς να λειτουργεί, είναι και φυσιολογικό μάλλον. Πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί ακούω πολλούς να διαμαρτύρονται για την ΕΡΙΤ, ενώ τότε χαιρόντουσαν που δεν θα πληρώναμε τους κυφήνες της ΕΡΤ. Τι ακολουθεί τώρα? Λαός ελληνικός. Λοιπόν, όποιος καθόλης πει ότι αυτός ο Πειραιά με τον Σαμαρά ήταν στημένο, να του καεί το βίντεο. Ποιο βίντεο? Έλα, έχουμε ακόμα βίντεο. Τέλος πάντων, έχει μείνει, ρε παιδί. Κάτι να του καεί, ας πούμε. Με κατάλαβες. Να του καεί το μυαλό του, μαλάκα. Να του καεί το μυαλό. Και τώρα, ρε παρεμπιπτόντος, άκουγα εκείνο το μ***ανο που λέγεται Άδωνης. Ποιος του δώσε, του δώσα το δικαίωμα ο ελληνικός λαός να κάνει αυτά που κάνει? Δυστυχώς, ναι, δεν θέλω να σε πικράνω, μ' ακούς? Ναι, λέγε, λέγε. Δεν θέλω να σε πικράνω, ναι. Εσείς του το δώσατε το δικαίωμα να κάνει αυτά που κάνει και τον βγάζετε και στις πρώτες θέσεις κιόλας. Και λίγα σας κάνει. Ότι τον έβλεπε εσύ τον Άδωνη και έλεγες: κοίτα έναν άνθρωπο. Αυτός πρέπει να αγαπάει την κοινωνία. Κοινωνιστής θα είναι. Ναι, για ψάχνει. Τι είναι, παιδί μου, συχαίνεται το λαό. Όλα είναι καριέρα. Χαίστηκε, να πάτε να ψοφήσετε όλοι. Ξεφτυλισμένος είναι. Και ξεφτυλισμένοι και αυτοί που τον ψηφίζουνε. Δεν καταλαβαίνει ο μαλάκας ότι εξοργίζει τον κόσμο με την κολοφωνή του. Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Όχι, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνει. Ή και να σου πω κάτι, μπορεί και να το καταλαβαίνει. Επίτηδες το κάνει. Επίτηδες το κάνει. Για να σας πάσει τα νεύρα. Μπας και ψοφίσεις από τα νεύρα. Κάπως θέλει ο Άδωνης να πεθάνει ο κόσμος. Να μην υπάρχει κόσμος. Ρε παιδί μου. Γιατί όσο υπάρχει κόσμος, τρώει μούτζες, γιαούρτια. Γιούχα. Τώρα θα φάει ξύλο χοντρό, έτσι και πέσει στα νύχια, δηλαδή κάποιον. Και μετά, αν πάει σε νοσοκομείο, μπορεί να μπει ποιο θα τον περιθάλψει. Δεν ξέρω, πάντως αν πάει, ελπίζω να βρεθεί ο κατάλληλος γιατρός. Αποστόλη! Ναι. Ωραία, λέει, έφαγε πάλι πρόστιμο. Για ποιο? Μπορεί, δεν αποκλείεται. Τι μέρα είναι, τι μήνα έχουμε, Φλεβάρι. Για Φλεβάρι δεν είχαμε φάει κάτι, δεν αποκλείεται. Πώς θα βγει το μεροκάματο στο παράνομο Σουρού? Για τη συντρόφισσα, τη Ρένα πήρα. Τη Ρένα, τη Δούρου, η οποία βγήκε στο Χατζηνικολάου το πρωί. Α, δεν το άκουσα. Και έλεγε το Σακελαρίδη Γαβριλίδη όλη την ώρα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτή. Δεν έχουν εμπειρία, ρε. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου. Δεν έχουν εμπειρία, δε. Είναι άπειροι, είναι άπειροι. Γι' αυτό. Τι άπειροι, παιδί μου, ανάπηροι είναι. Εγκεφαλικά ανάπηροι. Πέρα από ανάπηροι. Στηρίζουν τον άλλο να βγει δήμαρχο τη Αθήνα και καλά φαβορεί. Ο έχει το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα και το λέει Γαβριλίδη. Γαβριλίδη, θα ψάχνουμε να ψηφίσουμε Γαβριλίδη. Εκλογέ. Να σου πω, γι' αυτό το λόγο έχουν βάλει όλα τα στελέχη του Πασόκ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσουν εμπειρία. Ε, δεν μπαίνει στου καλύτερου δίπλα όταν θε να μάθει. Ποιο θα πάρει. Το θέμα είναι τι θε να μάθει. Ο Τσουκαλά τι κάνει, μια και το πες, όλα καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά είναι, εντάξει, τα βόλεψε και τα παλιοχρήματα από την τράπεζα. Όλοι, όλοι, όλοι. Και ο Τσουκαλά καλά και ο Σταθάκη καλά. Και ο Σταθάκη. Να, πάντα καλά τα παιδιά, πάντα καλά. Ναι, ναι, ναι, Απόστολη μου. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πασόκ ενωμένο, ποτέ νικημένο. Έτσι, έτσι. Πασόκαρα. Τι Πασόκαρα, βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι. Συγκυβέρνηση κανονικά είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκυβέρνηση από μόνο του. Αν δει τα στελέχη που πάνε είναι Πασόκαρα, αν ακούσει τι πολιτικέ είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι συγκυβέρνηση από μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε χρόνο, ρε Απόστολη. Ξέρεις τι λένε αυτοί. Θα ακούν τώρα οι ΣΥΡΙΖΑΙ, θα πάθουν εγκεφαλικά. Ξεσαλώστε αριστεροί, αριστεροί, ΣΥΡΙΖΑΙ. Ξεσαλώστε, ΣΥΡΙΖΑΙ, ξεσαλώστε. Μα μια καλή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγει από αυτή την εκπομπή. Το λέει σωστά εδώ ο ακροατής. Ζουρλομανδίες θέλετε. Τον διορθώνω εγώ. Ζουρλομανδίες φοράμε. Όχι θέλουμε. Οι τρεις πρώτοι Θεσσαλονικής όμως, από τη Θεσσαλονίκη ακροατές. Που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200. Θα πάτε σήμερα το βράδυ να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στην παράσταση που δίνει στο Μήλος Κλουμπ. Ανδρέα Γεωργίου 56. Τρεις πρώτοι Θεσσαλονικής. Μην πάρει κανείς από την Αθήνα. Θα πούμε τα ονόματα σε λίγο. Τώρα για την Αθήνα δεν έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις, αλλά μπορείτε να πάτε αν θέλετε σήμερα να δείτε τους Κολεκτίβα. Είναι οι συνεργαζόμενοι με εμάς εδώ, συγκρότημα που κάναμε και το CD. Τραγούδια της Ελευθερίας στο Κουκού. Το Κουκού βρίσκεται, που βρίσκεται, στην Ιάκου 17, στον Γκάζι στην Αθήνα. Έχουν ωραία τραγούδια. Το τελευταίο που έχουν βγάλει που κάνει και γκέλ είναι τα δύο μαθήματα. Ο Δρόμος του Τραβάου που το είχαμε και στο CD. Και άλλα πολλά από τους φίλους μας, τους Κολεκτίβα σήμερα το βράδυ. Μπορείτε να πάτε εκεί. Τη ώρα αρχίζει στις 10 στο Κουκού Live Music Bar. Ιάκου 17, στον Γκάζι στην Αθήνα. Η Θεσσαλονική, μόλις μέχρι να τελειώσουν οι διαφημίσεις, θα έχουν. Μόλις τελειώσουν οι διαφημίσεις θα πούμε τα ονόματα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να φύγει η Τρόικα και να βγούμε από το μνημόνιο. Το θέλω περισσότερο από τους δίθεν αντιμνημονιακούς. Εγώ θέλω να φύγει η Τρόικα. Και να βγούμε από το μνημόνιο. Και να βγούμε από το μνημόνιο. Να βγούμε από το μνημόνιο. Άλλο. Θέλω να φύγει η Τρόικα και το μνημόνιο. Άλλο. Για να τα κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, επειδή ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ κανείς, πέφτει πάνω σε έναν υπουργό που λέει δεν θέλω την Τρόικα, μισώ το μνημόνιο. Δεν τους θέλω αυτούς, θα τους διώξουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της Τρόικας. Το γυρίζουμε τώρα, δεν γίνεται. Όλοι αυτοί να θέλουν το ίδιο που θέλαμε κι εμείς κάποτε. Όχι. Υπέρ του μνημονίου, υπέρ της Τρόικας είναι η Ελληνοφρένεια. Είμαστε κατά όλων αυτών που ξαφνικά είναι αντιμνημονιακοί και τα κάνουν όλα αυτά για να φύγει το μνημόνιο. Αλλά το έφεραν για να το διώξουν και να μας λένε μετά τι καλά που σας το διώξαμε εμείς που το φέραμε. Οι τρεις ακροατές που θα πάτε σήμερα το βράδυ να δείτε τον Ζαραλίκο στο Μήλος Κλουμπ Ανδρέα Γεωργίου 56 είναι η κυρία Βίκη Μιλωνά, ο κύριος Θωμάς Πολυχρονιάδης και η κυρία Γεωργία Αρβανίτη. Θα ξεκινάει 10.30, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, θα πείτε Ελληνοφρένια και θα περάσετε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και για την νύφη του θερμαϊκού λαός, μέρος βου. Αποστολάκι, ξέρεις τι θέλω. Δεν θέλω να βρω τον Τζόκερ να μου πέσει τον Τζόκερ. Θέλω να μου πέσει κανένα από αυτού του μαλάκες εχθές που ήθελα να βγουν φωτογραφία με τον Σαμαρά. Κανένα τέτοιο, δεν μπορώ να τύχω μπροστά μου. Θα το περάσω από πάνω με το αυτοκίνητο. Να συμπληρώσω τα χθεσινά. Αντί λοιπόν αυτή η λαϊκή που λέει είναι κυβέρνηση να βοηθήσει την νεολαία από εκεί που μάζευε σκουπίδια στους δενεκέδες στα αστικά κέντρα να βρει διεξόδους στην επαρχία, έστω και καλλιεργώντας ένα κυπάκο. Τι κάνει, τους βάζει εμπόδια και τα 4 στρέμματα που ήταν για να χτίσεις τώρα χρειάζεται 15 στρέμματα. Ντροπή τους. Και όσον αφορά για τον κύριο Γεωργιάδη, όπως είπε προηγουμένως ότι υπερασπίζει την υπηρεσία. Βεβαίως, ο κύριος είναι σε υπηρεσία. Στο Άγιο Όρος ο Σαμαράς πήγε για να του πει ο Θεός πόσο ακριβώς είναι το πλεόνασμα. Και, του το είπε? Δεν ξέρω, θα περιμένουμε να μας ανακοινώσει ο Σαμαράς τι του είπε ο Θεός. Το φασκέλος κατά κούτελα. Δεν ξέρω. Όχι. Ο Σαμαράς πήγε μόνος στο Άγιο Όρος με το Μελισανίδη. Γιατί κάπου τον είχα δει σε κάτι επιταφείο, εκεί σηκώνανε μαζί με το Μελισανίδη. Αυτό είναι από το Πάσχα πέρσι, νομίζω. Από το Πάσχα πέρσι είναι. Φέτος πήγε στο Άγιο Όρος, τι πήγε μόνος του, χωρίς συνοδεία, τι διάλογο. Θα πήρε και την κουστοδία του, δεν γίνεται. Τους φίλους δεν τους παίρνει μαζί, τι έγινε. Άκουρε φίλε, άκουσε για το χουβαρνταλίκια του ΣΥΡΙΖΑ, ρε, για τη δεύτερη Κυριακή. Θέλω να πω το εξής, εδώ στο Πέραμα, στις εκλογές που γίνανε για το Δήμο, το Σωματείο του Δήμου, κατέβηκαν δύο ψηφοδέλτια. Το ένα ήταν του ΠΑΜΕ. Στο άλλο ήταν η Αργυροπούλου, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο νυν πρόεδρος, που ξεχνάω το όνομά του, και ήταν και ο ξηρός, μη σου μπερδεύει το όνομα, που είναι της Χρυσής Αυγής. Τέτοια χουβαρνταλίκια γίνονται. Και δεύτερον, ο Γιώργος Παπαδίου που ήταν καθαριστής και καθάρισε την μισή Στοκχόλμη με στοιχείο που πήγε να καθαρίσει την μισή Στοκχόλμη. Δεν ξέρω αν τα μάθεις, ο Γιώργος θα κάνει ομιλία στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Σόβα, θα τα πει όλα έξω από τα δόντια. Α, πάμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Στο Ζάπιο έχει ομιλία. Έχει εισιτήριο. Ναι, καλέ, δεν πληρώνει αυτό για να κάνει ομιλίες. 10.000 ευρώ δεν ξέρω πόσο παίρνει. Σε δολάρια που τα παίρνει. Ωρε, θα τα πει όμως στο Ζάπιο, δεν είναι από αυτούς που πάνε και κρύβονται τώρα. Θα μιλήσει στο λαό του Χάρβαρντ. Α, ναι. Μάλιστα. Θα μιλήσει ένα συνέδριο εκεί για το Χάρβαρντ. Τι περίμενε, θα μιλήσει να πει για τι μαγικέ που έκανε. Αφού το ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ, πες στον ακροατή να ψηφίσει κουκουέ, να πάρετε ξέρω εγώ 5, 6, 7%, να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία και να μαζαλίζετε τον έρατα. Βέβαια θα έχει δουλειά ο Καλαμούκης. Αυτό είναι σωστό. Ένα θα σου πω φίλε, μια συμβουλή θα σου πω. Κρατάτε γερά, μη σας πάρει χαμπάρι ο κόσμος και ξεφουσκώσετε και έχετε πιο χαμηλά ποσοστά και από το κουκουέ. Και την Παρασκευή εδώ σε λίγες μέρες έχουμε στη Σπάρτη ο Σύλλογος Κυνηγών κάνει μεγάλο γλέτη και το διαφημιστικό του είναι το τραγούδι αυτό που λέει όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, ξέρεις μπορεί τώρα. Όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, αυτό, καλά το λέω. Όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, όπ, μιλάει για κάποιον ποπό ή έτσι το κάνω. Ισχύει για κλήσεις από Κοσμοτέ προς Κοσμοτέ και προϋποθέτει συμβατές συσκευές και κάλυψη 3G ή 4G. Είναι τιμή μας η επιλογή σας. Γι' αυτό, στα καταστήματα Κολομβούνης, σας προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές. Τηλεόραση Samsung Smart TV 40 ιντσών LED 100 Hz μόνο 399 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 8 κιλών Ζανούση ενεργειακής κλάσης Α2 Plus 1000 στροφών 299 ευρώ. Και όλα σε 24 άτοκες δόσεις. Γιατί στο κάτω-κάτω της τιμής υπάρχει ο Κολομβούνης. 210-9952-030. 70! Οι μεγάλες εκπτώσεις δεν κρύβονται με τίποτα. Εκπτώσεις έως και 70%. Τελευταία κομμάτια. Μαρμαρίδης έπιπλα. Επειδή το καλό δεν χρειάζεται να είναι και ακριβό, Μαρμαρίδης έπιπλα. Θεσσαλονίκη Αθήνα και στο marmaridis.gr. Ετοιμάσου για τα νέα τεράστια Goodies Extreme Club. Σουμέρο κοτόπουλο, τραχανό μπέικον και απολαυστικές σως ανάμεσα σε τεράστιες φρυγανισμένες φέτες ψωμιού σε δύο μοναδικούς συνδυασμούς που προκαλούν. Δοκίμασε τώρα τα νέα Extreme Caesars και Extreme Crispy. Extreme μέγεθος, Extreme γεύση. Απόλαυσέ τα και με delivery. Καλώντας το 18365. 365 μέρες το χρόνο στο Goodies Delivery. Η Real News σας πάει θέατρο. Αυτή την Κυριακή δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις. Την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτή τη βδομάδα. Ακολουθούν οι παραγγελιές του λαού όπως κάθε Παρασκευή. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Ένα πουλί από δήμο καθόταν στην πλατεία, χάζευε τους περαστικούς και πίνε πήρα κρύα. Να βάλεις τον Αντωνάκη με τον Πατερημόν, συνοδεία Τζίμι Πανούση, το γνωστό τραγούδι «Κι εγώ σ' αγαπώ γαμπιστό». Λες μ' αγαπάς. Πατερημόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Πώς είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Πατερημόν, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Πώς είπατε. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών,